można chodzić. Tych ciosów, a ty po prostu stoisz. Ma plus 2 dla C, normalny znacz Steel Shield. Uszkodź tamtego pana. No mam uszkodzone pana, nie? Mam się przesunąć koło niego. Tak. Tak. I zajeb mu. Zajeb go. Kurwa, spierdolaj. Czym mam rzucać? Zawsze jak walczysz albo testujesz jakieś cechy, to rzucasz 20. Jedynkę pewnie. Szóstka. Ale coś jeszcze doliczasz? No, 6. A dolicza od jej śpiewu? Dolicza, no. 14. A to jest 4. No to 14, okay. Mówię. 20 to jest w sumie. 20. Gdzieś tam obiło się jakąś płytkę metalową. Nie, bo to już jeszcze raz. Aha, nie, oczywiście. To teraz ja, tak? Nie, teraz ja. To znaczy, a nie zaraz, jeżeli chcesz, to mogę... Ty jeszcze się nie ruszałeś w ogóle? Ja się nie ruszałem jeszcze w ogóle. No to teraz no się ruszę. Kurde. Uciekaj. Właśnie się zastanawiam. Nie widzisz, że nikt jeszcze nie. Ja może tak. Ja może tak. Granaty będziesz z tyłu biegać i wiesz, zarzucę tam. To może ja dogonię tego kolesia, co tam uciekał w lesie. No, no, tak, porozmawiam z nim, dowiem się. To walka, jak przeciw słowika, że rozmowa, dialog. No ja tam życzę, dobra. No jak ja będę tutaj, bez sensu przecież. No na tych porozmawiających nie są mocniejsze. Może 20 plus 3. Ty chyba żartujesz, ty chyba nie wiesz, ile mam zdrowia. Nie, to lepiej nie ten, nie rób takich numerów. Nie jest zdrowy. Ja nie jestem zbyt odporny na ciosy. Ja nie mogę tak. No to nie mogę Arnisa i nikt nie chce walczyć teraz? Nie no, wielk może się jeszcze ten. Dołączyć. Dołączyć. Rzuca się na tego kolesia i próbuje coś zrobić. Odgryź mu maski. No. A jaki wilk ma ten parametr? Plus 3 do ataku, 1 do 6 no plus 1 do 6. Rzuć się na kolesia, spróbuj odgryźć mu maski, jak nie chcesz walczyć do mnie. Czyli plus 4, 22. 22. No to się rzucił gdzieś tam, gryza się w kopyto. No czyli? A zadaję mu obrażenia? Tak, no to szósteczka. Plus 1. 3. To ja na psy też dałam stara, ale się na wilki. I teraz jest nowa kolejka. Dobra, czekaj, to ja jeszcze się ruszę może, nie? To znaczy, Wena już była, tak? Teraz, Wena już ja. Była. Teraz się ruszy Flame Strike. Flame Strike. Co by nie mogło uciec? Tu. Tu. A ile ono może czaru rzucić? Dwa. A kleryk rzuca czary tak jak chce? Znaczy takie, które chce, tak jak bar? Nie, musi wypełnić czary. Ja mam stały zestaw czarów. No nie, ale na przykład czarodzieje nie mogą rzucać tych samych czarów, nie? No nie. To znaczy? Tylko te, które zapamiętają. No tak, miałem tak samo. Mhm. Ja się modlę o czary, dlatego ja mam zaznaczone na tym. Ten. Ile one jeszcze wygląda? No jeszcze jednego w tym strajka mam. Jak rzucę tu? To jest jedyny czary, który ma z tego poziomu? Nie, ma dwa strajki. Dwa w tym strajku. Sorry Jacek, jak jest 10 foot radius, jak uderzy tu, to tego też trafi, tego trafi? Może nie za blisko, nie. Co? Dobra, no to tutaj nie wali. Nie wali. O jest, ale zaszalałam. Słabo coś. 9, 12. 15, 17. Ale tu było. No dwóch. Tych dwóch. Aha. To czyli ile ona jeszcze tych strachów ma? No zero, już nic. Bo powiedział, że jeszcze ma jednego, więc... Serio? No teraz miała. Przedrzucę. To teraz tak. Tego i tego. To tu. 19 było? No. Mhm. Czyli połowa... A ile do obrażeń? 17, czyli ile? 12, czyli to mu też udało. Ale coś miało było 20 paru, tak? Ostatnio. 17, czyli zakładamy do góry tym razem. 18, czyli po 9. 16, czyli po 8. Czemu w dół? Bo to jest ze mną. Trzeba iść przegrać to za gracze, żeby to wywalił. Read the rules, play the game. Ty byłeś przed nimi, nie? Tak, 15. To ja w takim razie robię ten. Ja tak. Aha, tylko że kurde. No ja, zaraz, gdzie ten wilk do kurde? No właśnie. Stoi. No nie, ale nie, ty go przesunąłeś. A nie, to kostki go przesunął. On sam zaczął biegać. Samopasem. W takim razie ja robię jeden action, także ona jeszcze zaatakowała, a później zobaczę, co się stanie. Jeśli się uda go zabić, dobrze będzie, a jak nie, to ja muszę się wyleczyć. Teraz ja. Ja mogę na ciebie jeszcze raz rzucać chyba. Kto teraz? Ja. Może nie wiesz sam, ale to jest. Może na to mogę jeszcze rzucać ciebie raz. No dobrze, tylko że na następnej rundzie, mogę na następnej rundy nie przeżyć. Teraz ty. No. Ile masz tego? Jeszcze mam. I co się? 31 obrażeń. A przecież mam 33 hit points. Ile ci zabrało? 65. 12. 12 plus 14, tak? No. 26. To ja jeszcze raz mogę... No to trafiłam, bo biegnę 22 trafiłam. No to rzucaj za mną. Ale nie, ale chwila, aha, sobie, dobra. Rzucaj dziesiątkę. Może setkę od razu. Chwila, to jest dziesiątka, tak? Nie, to jest dwunastka. Dziesiątka. 10 plus tak, plus siły 4 to jest 14, plus to jest 15, 17. Ale jest zrobił go. Jeszcze jeden, chyba on był przede mną, wiesz? Okej. Jeszcze raz, to jest 15, 15. 6. No nie. Plus 8 plus 10. 14. Wielk od razu wniosę jeszcze raz. 12. Ja chcę być na końcu całej rundy. 3, 15. Dobra. To teraz ja w takim razie. Ja się w takim razie dostaję. Przygodnie przeczytałem, myślałem, że to będzie trwało 5 godzin. Ja się leczę, zaraz, chwila, się gubię na razie. Karta. Mogę zrobić jeszcze dwa razy. Rzucam z mojego, tak, z Heal'a, Cure Critical Wounds. Nie. Pierwiej rzucam na koncentrację. Taka cisza. Koncentrujesz. Plus 18, okej. I teraz się leczę. Ile to jest? 8, 11, 16 plus 9, to jest 25. Okej, to już lepiej jest. Co teraz oni? Tak. Ja? Tak. Ten pan musi. Czekaj, daj mi się wyleczyć najpierw, dajcie go. No, czekaj, nic nie rób, bo dalej tak. No dalej, tam może inne wpisywać, nie? No to zapamiętaj. Czekaj. 25 wyleczyłem, tak? Ile masz co? 22? Tak. Trafił mnie? No. To 11. Teraz rogami ci dzierży. A może rogami? No właśnie to robi. Ale jak trafił? Taki wielgachny się schyli? Ja myślę, że no to ma ten topór na zasięg jeden. 9. W sumie 32. I teraz maski. Kurwa. Pierdele, nie, no Felix ginie zaraz. Musisz mnie leczyć. Dobra, i teraz... ja zobaczę, czy nie leżę, czy nie. Ten pan biegnąc nie. Zakrztusza się i topi się we własnej krwi. To, co? Ten i pada. Czemu ten? Co? Nie krwi? Czemu nie ma krwi? No ten ma, czemu nie mieć? Okay. Tylko ten ma. Okej, ale tam ty też niby chrobotał i skrzypł. Nie, skąd już? Nie wiem, bo nie dobiegły. No. No czymś zaczął się zalewać, no cholera. Olej! Dobra, i teraz tak. Kurwa. Wyskoczył? Gdzie? Lejmy na razie jednego. No, na razie tak. Bo tamten jest zdrowy. Całkiem? Jeszcze nie. A trafiłaś się do kolejnym polem czy czym tam? A. Nie. No, lekko. No. czyli 11, czyli 18 obrażeń. Jezus Maria, no nie. To mi jest bez sensu. No to go za wpisanie nam razem. Spokojnie, jak to nie? Ludzie małej wiary. To już nie podchodzę. Jeżeli tu dojdziesz do 48, zależysz. No właśnie, to już 18. Ja nie jestem czarowana. Może się dzwonić do Tomka, jak mam pora parametry, to Tomek przyjeździ. Muszę, będziesz strzelał, ale będę leczyć. Ej, spokojnie. A więc ma jakie... Ale co długo trwało? No właśnie, ja sobie szukam tutaj do Tomka. A, nie wyjadam. To znaczy, że nie 14. 14. Wilk ma dużo szczęścia. Nie, odwrotnie. Nie, ja nie chcę nowego zwierzątka. Ile on ma życia? Mało. 13 chyba. 6, no czyli 13 jest. Jaki wydobył. Oni w ogóle nic to swoimi łapkami napieprzają. Mają takie pazury. Słuchajcie, czemu teraz? On jeszcze dycha, czy już nie? A nie ja? A nie wiesz, no tam gdzieś przelecił. Wilk, nie był wilk. A on dał wodę. No, nie, teraz ty jesteś. Teraz ja. Teraz ja! Teraz ja! Jest koniec rundy, ja chcę w końcu się ruszyć. Czemu ty nie strzelasz w nim? Bo nie mam nic do strzelania. Chciałam mu dać łuk, ale nie chciał. Znaczy ten... usza. Podaj go. To nie go. Pit. Daj go. Mogę im robić sneak attack, czy nie? Ja muszę przeszkodzić. No właśnie. Jakie lecą na ciebie? A to dużo zmienia. Spokojnie, dam ubiegł, ja się nie zwiedzę. To kurki mam. Ale to zmiany. No i też się leczyć. Ja się no dobrze, już stoję za tobą specjalnie, żeby rzucać na ciebie czarodziejskie moje tam te niespodzianki. Możesz. Mogę? Yeah. Lej go, bo oni to częściowo są. Nie są roboty. Tak krew się z nich lało. Tak. Trzy. No tam jakieś smary. Jak stanę tu, to będę mógł robić sniga, tak? No. Tu? Tak, no bo jeśli... Nie, tutaj byś musiał stanąć. Czekaj, to tu ustawiam. Raz. Ile możesz przejść? Dwa, trzy, cztery, no, pięć, sześć. Kurde, tak, ale jak oni dwaj będą mnie nagle walić? No tak. To już nie... Ale to jednorazowy. To teraz? To czekaj. To masz chyba jakieś plusy, nie? Co? No tak, plus 10. No tak, trafię. No tak, najpierw zwykła 6 plus 3 to jest 9. Ale i... nie liczasz. No. 4 do 6. Wszyscy przyzwyczaili już do niczego mechanicznie. Ja. No to jak widać, 18 plus 9, czyli 27. 27? Tak. Dobra. A teraz druga ręka. I z buta już trochę. 15 plus 10, 25. Ale jeszcze on ma... Jeszcze od tyłu jest, ma jakieś bonusy. No. To jest flanking, czyli plus 2. Nie, to jest... Real attack. Nie, od tyłu. Nie, no to... A do mnie, ale od tyłu. Ale to... Czekaj, to nie mów, że jest, że 25 to nie trafia. Nie, trafiasz, nie, trafiasz. Tylko chodzi o to... Dobra, to się będziemy martwić, jak nie trafisz. To najpierw... Będziemy musieli je dalej. O, to 9. Już nie. No! Zbierasz, który jest 2 razy wyższy, żeby ileś tam. Śmiecił, tak. I pada takie cielsko gdzieś pod twoimi nogami. No bo przeciąłem mu tam okay, jakiś więzeł Achillesa albo co. I śnieg w ogóle go zaczyna parować, tam jakiś gorący smar. Wylewa się z niego. Znaczy, że to nie jest tak, że oni są całkowicie... I widzisz, że przeciąłeś mu skórę i tam jakieś trybiki widziałeś, jakieś pompa pracowała. To zrobimy później vivisekcję. No na vivisekcję już mamy czas, nie starczy. Aha, 5, jak tylko żyją, tak? Plus 6, tak? To sekcja. No, to vivisekcja polega, no. Znaczy, to w trakcie walki będziemy robić vivisekcję. Wiesz, że już właśnie wszyscy. Właśnie zobaczyłeś kawałek wnętrza. Aha. To interesujące jest twoje. Cofam się o jeden i strzelam z powrotem tą kulką na drugą. Czyli to jest tak, najpierw na trafienie. Plus 7, 14. Ej kurde, weźcie mnie jakoś podejście, tak, żebym mógł robić skrzydła tak jak nie. Dobra. Jak uda mi się przeżyć na jedną rundę, daj zrobimy. Teraz ja. Nie, teraz ja, a później... Ja jestem. Dobra, nie, ja jestem przed tobą, tylko że ja znowu obniżam moje ten, robisz się to chowa. To miel go. To wale go, nie? Nie muszę się odsuwać nigdzie. Nie. Dobra. Musisz go tylko zabić. Jedyne co dzisiaj musisz. Taka mała presja. Ale nie, aha. Tą kostką? No, 20, tak? No tak, ale wiesz, tak, zaczaruj ją, żeby było na początku tak, bo... Plus ile? Plus 14, czekaj. 14. I plus ode mnie to liczysz. 14. Weź sobie, napisz od razu jaki pomysł masz całkowity. To jeszcze jeden atak dalej. No, myślę, może się uda. 25 mają. No, to przeszło. Nie. To jest 26. 26. Jak 26? No. 8, 9, to jest 21. Jeszcze jeden? Na to wyszło. No. A czemu tam to nie przeszło? Co nie przeszło? No, tam to było 20. To było 20. O, zaraz już wiem ile ma. Rozszyfrowaliście. Chyba nam to pomoże. 20 ma. 8, 10, 12, 16, 17. I to jest nasz paker. Tak jest. No dobra. No teraz ja i trysną na ciebie gorącym olejem. Jami! Weź czułeś zapach srydek. No. Kosztem jednego Infinite Critical Wound rzucam Cure Critical Wounds na siebie. Masz już nie zrobić krok do przodu? Uważaj, bo przydatkujesz. A masz zrobić później krok do przodu? Może. No. Jakoś mocniny w siebie pakuje. Spoko. Takie strzykamy, co nie wiem, to tylko zbizie, jak to sam sam rodzaj Wyskoczy bimba. Wyszło, że Star Trek'a się pojawia. 10, 15, 17 plus 9 to jest 26. Mówię, tylko bożenie. 26, to pięknie. 18, no dobra, rzeczywiście. Szkoda, że nie ruszyłeś. 18 plus 9, ile to jest? 27, tak? Gdzie jestem? Leczył się i już szpanuje kurde. Nie masz sobie na razie, nie wpisuj, bo już zaraz następne ataki. Spoko, pan ich tam, wiesz, nie trzyma się dobrze. Spoko, że dojdę do niego już będzie łatwo, ale mam nadzieję, że te... I to teraz? Chyba teraz oni, że przetrzymają. Dobra, to ten pan. Ale jeszcze mam tu. Musi ciebie. Niedobrze bardzo, wiesz? Lepiej, żeby on mucił we mnie. Przepraszam, co robi? Słuchaj. Muci. Kogo? Ile, jakie on ma? 21. 21. On ma 21? No, tak. No. To jest tak 12-15. Dostałaś już jakieś rany? No, 18. Jeszcze. Musisz go tak. Zostało ci 30, tak? Jeszcze jedna walka i nie. Co? Co? No teraz jednego i drugiego. Ale chwila. To mieliśmy wojownika. Dobra, to stworzymy ci nową. Już dostała 36? No. No to już zginęłam. No to już leży. Już leży? Tak. No, no. Nie, jeszcze dycha, nie? No, nie, zobaczymy. 30 to jest 46. No, jest minus 6. Minus 6. Umawiamy. Dwa ataki przeszły. Czemu ty masz ten? A co trzeba mieć ten kliwa, żeby zacząć atakować drugą ten? Tak. No. Nie, nawet nie, jeżeli nie, ma inne ataki? Nie. I teraz jeśli on ma inne ataki, to nie może atakować mnie. Nie może zmienić ten. A kliwa ma po to, że jak ją zmuci, to może mnie uderzyć. Od razu. Dodatkowym atakiem. Czyli wszystkie inne ataki odpadają? Tak, no bo musi łudzić tą samą osobę. Dobra. Czyli co? Czy nie, czy to ten cię łudzi. Ja pierdolę, kurde. Krytyk znowu? Tak. Jeszcze razy dwa mnoży? To jak wygramy już tą walkę. Krytyki się mnożą razy dwa? Tak. Czy rzucam po prostu do rozwiązania? Nie wiem. To wracamy do miasta, do tych centrum questów. Wracamy do tych centrum questów i zabieramy. Ale nie chwila, jeżeli bez ma... siły bonusy chyba. A, dobra. Czyli tylko to co wyrzuciłem? Mhm. Tylko z broni. Czyli 13? Chyba. Brak się odwałam. Dobra. No to jeszcze nic wrażeń. No to jeszcze 100. Teraz... Ile masz? Teraz ja! 20. Mam około, zostaje mi jeszcze jakieś policzyć. To ja robię taki jeden krok ten, nie wywołuję żadnych ataków. 44 zostało mi. No dobra, to jeszcze żyjesz. I od tyłu pamiętaj. No. Czekajcie, a ja już zginęłam po całym życiu, czy nie? Ale 14, tak? Niewiele ci brakuje. To jest takie zwykłe. 6. Cztery, sześć. Ja pierdolę. Ja pierdolę, słowo. 11, tak? No. No. A drugi atak też nie, nie, nie mam trybiki, mogę wydać. Śrubki lecą. Drugą rękę. No, też trafiłem. Też mam plus. Masz plus 14 na wieczór? No, na jedną mam plus 10, na drugą plus 10, nie? Czyli w sumie jeszcze te bonusy od tyłu ataki. Tak. Aha, tak. Tak. Też tylko tak? Tak. Jeden, sześć. Nie powtarzaj drugiego. Ja pierdolę, słowo. No nie wiem co się dzieje, to jakiś no tak, pojedynczo tym nie dostanę. Nie, no. Rzuciłeś? Pojedynczo jest lepiej. No. 6, 10, 13, 16 w sumie. Nie, już powinien leżeć. No nie wiem, to chłopak pada. Yeah! Ale jestem skrojony, ja jestem przed siebie i... Dobra, dobranoc. I coś tam powtarza i się zapędza. To teraz, teraz ty. Mhm. Musicie mu break'a włączyć, bo... Możesz się zadać. Ją wyleczyć? Mogę. A wszyscy myślą, a my się, myślę, ja się rzucam na niego. To rzuć. Jeszcze rzucam, tak. O właśnie, no. Ale... Kiwolek mu odrzucasz? Nie, moderate. Jeszcze możesz? Mam, mogę 3 na drugim poziomie. Super. Masz plus 2 za flankowanie. Ha! Plus 6 to jest ile? Chyba nie ma. Nie ma bonusu żadnych, tylko za flankowanie. Tak, na flankowanie to jest, rozumiem się, chyba... Skoro można też z boku w sumie. No bo w sumie, patrz, jak... No bo w sumie i tak nie może koleś walczyć się tak koło, nie? Stałem z bokiem do jednego i stałem z bokiem drugiego. Musi się obudzić jednego i ten drugi jest z tyłu. No to co się dzieje? To rany 33. No to się nie robi obrażenia, tylko rany się zarysuje, nie? Tak. A czy jak chcesz, możesz odejmować od razu. Ja prawie nie żyję. 11. Chyba, że mam rzucić jeszcze raz. Ale cieszę, że już nie jesteś umierający. Ale na co rzucałeś? Co? Na trafienie w ogóle. No. Bo chciałam strzelać. A plus ile? Nie, jeszcze leżysz. Coś odmimo? Nie, nie, dobrze. 7, no, tylko plus 1. A jeszcze 9 minut mogę stać teraz. No i co się stało? Teraz ja rozumiem. No i chyba nie wiesz, mówię do naszego. Słuchajcie, mam nadzieję, że on mnie nie położy teraz. Więc ja rzucam czara. Zgara. No. Mam nadzieję, że mi wyjdzie. Drugie inflict, teraz za inflict critical wounds. Pierwszy jest ten. Dał się plus 18. Był tylko na jedynki. Dlaczego tak? Plus. Tak. Kurwa, ósemki. Więcej są? Nie, 4. 18 plus 9. 27. Panu wypaliłeś wątrobę chyba, albo coś to nie było. Wątrobę! On już wątrobę miał wypaloną! Ale stoi dalej. Wypływa mu coś jak przypalona skóra. Śmierdzi, śnieg skrzypi. Brawo! Ale może nie się na mnie nie tak. A ona się wyleczy. Aha. Wskrzesz. Może tam nie biega za bardzo, może ją... Nie. Ale ona tak nie może po tym jak wstawać. No, to ja ten, mogę leczyć wilka, co nie? Ale chwila, to czy już nie? No przecież ja teraz przeszła. Aha, ale tamten bat, czy nie? Nie. Kurde, no. Teraz on, dobra. Tak? Bo jestem ostatni. Nie żyje, nie możesz go leczyć. Trzeba go wskrzesić. A nie, żyje, bo 13 do sobie no. Przynajmniej to żyje, o to spoko, super. No to trzeba może też... Dobra, no to... za 4 rundy, no to i tak. 10. No nie jest 10 przecież. No tak, ale to mniej więcej 4 rundy gramy, no to i tak jest. No dobra, no to kto drugi? No on. On? On. Dobra, zaraz ja. Krok w bok i atak. Ale nie mogę, bo nie będzie flanking i tak. Rzesz, ale jemu niewiele zostało już, weź już sieknij na mnie. No jak tu pójdę, to już jest flanking? Nie, no musisz być z przeciwnej strony. No to, a jak pójdę tu, to już dostanę attack of opportunity, nie? No, a nie możesz przejść naokoło właśnie. No ale living, ten. Ale on tyłem stoi, stary. Aha, no dobra, no to tu przechodzę naokoło. I... Ale o co się chodziło? No bo chyba jak opuszczasz strefę, to też dostajesz attack of opportunity. A czy koleś musi być przodem do ciebie? No chyba są, musi być nie. Przodem do ciebie. No było... było... Nie, no musi być w a ja nie wiem, jak to nie jest. Nie, to dobra, robię z tym attack of opportunity, że tylko ten. Tylko, że właśnie to chciałem zaproponować w tej trakcie. Żeby stał z tyłu, chodzi mi, że po bokach i do przodu. Może ten atakować. No, stoisz akurat z boku. To atakuj go normalnie, stary. No, z boku nie stoi, z tyłu. Dwa ataki, boku, trzy ataki będziesz miał teraz. Słowo. Jeżeli ten się patrzy na niego, no trzy to ataki będziesz miał. No dobra, to atakuje go tak normalnie. Cóż. On i tak się dał, właśnie. Ale zauważ, że. No dobra. Nie będę ryzykował jakiś tam. Śmiercionośny na cyrk. No cóż, jeden atak. Drugi atak, wind. Trzeci atak. Jest krytyk nawet. Znaczy, że ci się udało. No to nie, ale... Biegaj, to bije wszystkich. Na się dochodzi, pan lepki rączki. 9. 9? 10. Czemu nie dobrze sobie? No doliczałem, doliczam 3, no. Okay. Aż 3 od niej. Czekaj, 9? Aha, bo jeszcze... Czekaj, mam 2 z siły. Dwa z siły masz? Nie, jeden z siły, no to trzy, nie więcej. To trzyma się dalej? Ale już tak podziurawiony, poprzypalany, biedny. To teraz, ale no poczekaj. Ale czekaj, czekaj. Muszę go robić. No dobra. Teraz Wena. Okej. Okay. Teraz ja? No. Chcesz proponuję? No rób, działaj. Cię podleczyła, co? O. Tutaj to nie mam jak strzelać. No dobra. No to cure light wounds. Nie. No dobra, ja... Co? Co ja mam robić? Bo nie będę w niego strzelać, nie ma sensu. Fere. Dobra, co rzucam? Czy rzucam jak cure light wounds? Jedną łaską musimy sięgnąć, tak? O, cure light wounds? Tak, no, jedną, nie? Plus 6? Tak? 5. Nie, plus 6. 3? Mój poziom. No. Do 14. Co mam wpisać? To 14 weszło. Dobrze, no to kto teraz? Muszę pytać radę z kolesiem. W końcu. Teraz ty. Ja. Dacie sobie radę, czy nie? Nie, czemu cię mnie pytasz? Ja nie wiem. Wielkim chyba tak, ale... To mam znaczy, czy strzelać? No graj, jest warto. Damy radę. Dacie radę? No bo ja tylko i wyłącznie sprawdzam. Kurde, ja to robię bardziej za kleryka, jak biegam i leczę. Nie wiem, banda! Śpiewam i leczę! Marcin, ty weź zrób sidestep, jak będziesz atakował. Dobrze, zrób sidestep. Ten, moglibyśmy kiedyś spróbować z tego. Ja właśnie... Pole. No to dyszka mu poszła, bo było cure na right. No, to wszystko wyleczone jest. Pokopało go, tak? Teraz ja. Muzyka była. Ładuję go z młota tym razem. To nowość. Plus... Teraz pan zacznie śpiewać, nie może tego? Plus 11. No, czekam, ludzie. 20. Plus 11? I ile łączyło? 20. I pada. Zaraz, ja chcę rzucić. Jeden plus 10. Słowik, bo gdyby nie to, to by Słowik zniszczył wszystkich w tej walce. Ale by się działo, nie?